Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi muta nikahı konusunda çok güzel açıklamalarda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu konu ile ilgili olarak yine zihinlerimizde önemli bir yer olması itibariyle zina konusunun açılmasını kendisinden istirham edeceğiz. Zina deyince efendim, Kur'an'da bize verilen mesajlar nelerdir efendim? Bu konuda açıklamada bulunabilir misiniz? Evet. Zina da toplumların belalarının en büyüklerinden biri. Evet. Hani daha önce programın başında muta nikahında başta kadının onuru üzerinde durduyduk. Değil mi? Evet. Çok önemli konu. Ama zinada ise hem kadının hem de erkeğin onuru. İkisinin de onuru yok. İkisinin de onuru söz konusu. Toplumun onuru söz konusu. Yani bu olay daha bir farklı boyutta. Ad üstünde bunun zina. Evet. Şimdi zina sözcüğü insanların karşılıklı birbirini sıkıntıya sokması demek. Anlam olarak. Öyle mi? Karşılıklı sıkıntıya sokulması. Evet, işteşlik bir şeyiyle. Anlamı budur. Önce bunun bir anlamından geçelim sıkıntıya. De sonra hani tanımını da ayrıca şey yaparız. Kelime anlam bu. Evet. Sıkışma. Evet. Karşılıklı olarak dara sıkıntıya düşmek. Evet. Zinanın anlamı bu. Şimdi bunu yani bu şeye yani kaçak cinsel ilişkiye neden zina denmiş olacak olursa bu artık belli oluyor değil mi? Yani kaçak zaten. Şimdi bu nikahsız ve haksız cinsel ilişki tarafları karşılıklı olarak sıkıntıya sokuyor. Gizli olduğu için değil mi? Zaten sıkıntı oradan gelecek de yani zinanın şeyi o. Evet. Yani neticede tarafları sıkıntıya sokuyor. Evet. Şimdi özellikle son senelerde gençler arasında veyahut da toplumda belirli bir kesimlerde bu konuyla ilgili yanlış telakkiler özellikle pompalanıyor. Deniyor ki mesela şimdi ya bu zina iki kişi arasında gerçekleşen bir olay. Rıza ile. Bu rıza ile oluyor. Zaten rıza ile olmazsa zina olmaz zaten. Tecavüz olur. Evet. Tabii. O zaman tecavüz olur. Evet. Doğru. Şimdi rıza ile olduğu için hani zina oluyor zina ama oluyor. Neticede iki insan arasında gerçekleşen bir olay yani. Hmm. Niye buna karşı çıkılıyor deniyor. Mesela belirli diyelim ki Avrupa ülkelerinde bu pek suç olarak da sayılmıyor. Görünmüyor, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Geçenlerde programın bir tanesinde mesela ateistlerin bir on emirinden bahsettiydik. Evet, çok güzel. Onlar kendilerini düşünüp taşınıp böyle kendileri içerisindeki genlerdeki kodlu takva duygusuyla hani İslami esasları bulabildiklerini fıtrat falan şey yapar ama değil mi? Şimdi mesela bu ateistlerin şu anda dünyada başı olan bir biyolog bu zina ile ilgili, cinsel ilişkiyle ilgili kitabında bak ne diyor ki bu kitabı okuduktan sonra şuna emin oldum ki Türkiye'deki çığırtkanların kökeni de burası oluyor. Adam diyor ki cinsel yaşantısının tadını çıkarın. Bak. Teşvike bak. Hiç kimseye zarar vermediği müddetçe ve diğer insanların da kendi cinsel yaşantılarını mahremce yaşamalarına izin verin. Allah. Eğilimleri her ne yönde olursa olsun ki bu sizi hiç ilgilendirmez. Vay şimdi be. Ne kadar bu mantık, şey bu düşünce şu anda gençler arasına oldukça pompalanmakta yani. Yazıklar olsun. Fıtrat konusunu açıklarken o diğerlerine açık bir tanesi kalmıştı. Demin bu bir tanesi buymuş. Sonra şey öyle dedim, mi? Biliyor musun? İşte ben de merak etmiştim. O bir tanesini geçince dedi siz. Evet, evet, evet. Enteresan. Ötekiler İslam'a uygun mu? Bir uygun da bunu şimdi, araya kıkıştırmış. Burada. Şimdi halbuki biyolog gözüyle bu böyle olabilir kardeşim. Maddi olarak. Evet. Bir evrimci, Darwinci gözüyle bu böyle gözükebilir. Evet. Ama zina olayı kişisel olay değildir. Toplumsal bir toplumsal olay. Olaydır. Şüphesiz. Bazı davranışların, kişisel davranışların toplumsal yaşam yansımaları çok feci olur. Evet. Bu zina eylemi cinsel ilişkide yani ferdi bir iş olarak kabul edilmez. Dünya ilk yaratıldığından bu yana cinsel ilişki kişisel iş değil, sosyal iştir. Sosyal bir şey. Doğumu vardır, ölümü vardır, nüfusu vardır, nesebi vardır, hasebi vardır, nesebi vardır, veraseti vardır vesaire falan gibisin. Bu sosyal bir olaydır. Özgürlükle ilgisi i̇şte yok. İnsanları burada bu şekilde ivaleyip zehirliyorlar. Onun içindir ki ne güzel. Yani ilk bu eyleme at koyan adamlar buna zina adını koymuşlar. İsim çok enteresan. Her iki tarafı da sıkıntıya sokan bir iş. Evet. Evet. Şimdi zinanın hukuksal tabi şeyleri var, tanımları var. Tabii. Ben o kadar tanımlarına falan girmeyeceğim. Evet. Kelime oyunlarıyla hani falan tabii. Buralara da hani gitmemizin de gereği yok. O evet, kadar gereksiz. Şeyde tabii. Gereği yok. Kısacası zina haksız veyahut da nikahsız olarak anlatabilir miyim? Cinsel ilişki demek. Özü bu zaten. Özü tabii. Bu. Tabii ki. Öteki türlü şu eylem zinaya girer mi, yok. Girmez mi falan da fıstık şu falan filan. Hangi yaştan sonra tabii. Zinaya Geç. Girer, hangi aşamalar zinaya evet. Girer vesaire falan gibi onlar şeyleri. Bizim onlar burada biz bu konulardan evet. Buradan onlara girmeyelim. Evet. Evet burada bizim üzerinde duracağımız şey zinayla ilgili Rabbimizin Kur'an'da bize verdiği, gösterdiği, adını koyduğu pozisyonlardır. Ha, ona bakacağız. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da zina yapmayın demez. Yapmayın diye yazmıyor Kur'an'da. Ne evet. Der? Yaklaşmayın diyor sanırım değil mi? Yaklaşmayın evet, değil zinaya mi? Zinaya yaklaşmayındır. Evet yaklaşmayın. Bunun anlamı tabi yaklaşmayın dediğine göre yapmamaz zaten otomatik. Yaklaşma ki artık o şey başından ki, tedbirini alıyor. Bunun evet. Anlamı zinaya yol açacak yollardan uzak olun. O yollardan uzak dur. Bırakın zinayı ya. Zinaya yol açacak yollardan da uzak olun. Tamam. O yol açılmasın şimdi, hiç. Bak şimdi zinayı nasıl tarif ediyor? Şüphesiz ki o yani zina iğrençliktir ve kötü bir yoldur. Sonuç bu. Ha, iğrençlik ve kötü bir yol. Tamam. Evet. Evet. Yine değişik yerlerde, ayetlerde zina, şirkle, cinayetle eşdeğer tutulur. Evet. Mümtehane suresinde yine Cenab-ı Hak bunu şey yaparken hani Peygamberimiz biat alırken orada kadınlardan Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri. O konularda biat istiyor. Ha, evet. Bak nerelerin söz arasında alıyor. Şey yapıyor. Çok önemli olduğu için. Müminler vasıfları sayılırken Furkan 68-71'de onlar zina da etmezler. Evet, müminler. Tabii. Şimdi müminler değil, oradaki ifade çok daha farklı. Öyle daha mi? Canlan, Rahman'ın kulu. Aa, Rahman'ın tabii, kulları. Tabii Furkan suresinde ve İbadur Rahman diye geçer, tamam mı? Rahman. O, bak şimdi orada daha İbadur bir candan Rahman. Esprili bir şey var. Ya, müminler ifadesini nerede geçiyoruz? Müminin suresinde ve onlar ferçlerini, iffetlerini koruyan kimselerdir diye orada geçer. Evet, Kur'an'a baktığımız zaman iğrençliktir, kötü bir yoldur. İsra 32'de, Nisa 22'de öfke duyulan bir iğrençlik diye geçer. Öfke çirkin diyor. Bir hayasızlık, kötü bir yol. Üçü bir arada geçer. Evet. Evet. Bunlara baktığımız zaman zinanın toplumsal yansımasında neler olur? Zina aile kavramını yok eder. Tabii ki. Kavram. Aileyi yok aile eder. Aile müessesesi tamam. Gidiyor. Toplumun çekirdeği olan ailenin dağılması, yıkılır. Toplumlarda meydana gelen yozlaşmaların ilk sırada yer alan gerekçeleri zinadır. Evet. İki, zina neslin heder olmasına yol açar. Nesil tabii bozuluyor. Tabii. Evet. Şimdi zinadan doğmuş çocuklar toplumda piş derler, veledi bila derler, toplumda hiçbir zaman için itibarlı bir insan tipinde şey olmaz. Öyle oluyor. Evet. Ta ki akıllı bir Müslüman idare çıkıp da o çocuğu alıp bir başka yere götürünceye kadar bu çocuklar sokak çocuğu olur, köprü çocuğu, altı çocuğu olur. Uyuşturucu. Tamam mı? Dünya olur. Uyuşturucu olur. İşte dünyası da mahvedilir, ahireti de mahvedilir. Yazık, detayı sosyologlar, psikologlar, pedagoglar da bunlar zaten tabii. Değişik yerlerde, değil mi? Tabii. Konferansları, seminerleri verilmekte bunlar. Veriliyor. Bu da bir gerçek. Şimdi zina insanlar ve toplumlar arasında kin ve nefreti oluşturur. Evet, kin ve nefret doğuruyor. Tabii, şimdi orada. Şimdi kıskançlık duygusu, insanlar kıskandığından dolayı, zina yapanların tarafları birbirini şey yaptığından dolayı, hani bu tip illetten, pislikten, hani o kötü şeyler var ya, böyle. Zina, yani kişiler, aileler, kabileler arasında düşmanlık kin ve şey oluşmasına sebep olur. Ayrıca zina hem kadının hem de erkeğin onurunu kırar. İkisinin de onurunu kırar. Evet. Ama bu normalde gelen akıllı toplumlarda. Ama şimdi zina eden erkek Hovarda, Kazanova, öyle mi? Güya, öteki fahişe, öteki orospu. Evet. Öyle nitelendiriliyor maalesef. Ya maalesef. Halbuki her ikisi de aynı ölçüde, onursuz. Aynı niteliği, aynı onursuzluğu taşır yani. Evet. Bunu da şey yapalım. Şimdi o yönden burada zina şey yapıldığı zaman, zina neden yapılır? Evliliğin, nikahın getireceği yükümlülük var ya, onların hepsinden kaçmakla. Kaçıyor. Ondan kaçar. Ne mehir o nedenle var, ne şey var. Zina alışkanlık haline getirenler işte toplumda ne hale geldiğini, tamam mı? Evet. Ve toplumda da onlar sürekli rencide edilir. Şimdi ve böylece zina ne olur? Bireyin ve toplumun sağlığını hep tehdit eder. Tabii. Geleceğini karartır zinadan oluşan şeyler. Öyleyse bakın şimdi geldik Kur'an'a. Kur'an, hikmeti bala dediğimiz şey var ya. İslam dininde zinaya karşı önlemler neler olur? Tabii tedbiri nelerdir buna karşı? Şimdi bak burada birincisi İslam dininin zinaya karşı aldığı şeyler. Taciz ve tecavüz riskini ortadan kaldırır. İşte o kadar. Giyimiyle, kuşamıyla anlatabildim mi? Evet. Kimseyi zinaya teşvik edecek, hatta konuşmasıyla, işveli davranışıyla. Tahrik olmayacak. Tahrik olmayacak. Aldeni, cazibe kimseyi, kadın olsun, erkek olsun bunları kaldırır. Neyle kaldırır? Giyimiyle, kuşamıyla. Mesela bir eve, yalnız bayanın olduğu bir eve, yalnız bir erkeğin olduğu bir eve, tek başına bir bayanın veyahut da erkeğin girmesine izin vermez. Tabii ki. Mutlaka onun yanında üçüncü kişilerin de olmasını ister. Şaibe olur çünkü. Ha. Değil mi? Efendim şimdi hem zina ihtimali vardır. Tabii. Hani yaklaşmıyorduk ya. Yaklaşmayın diyordu ya. Kapıyı ta dışarıdan örtüyor. Kapatıyor. Apartmanın ta dış kapısını kilitlettiriyor. Orada bak yol kapanıyor. Ha. Şimdi onun için giyimle kuşanı yani böyle yalnız kalmama noktalarıyla. Evet. Birincisi bu. Güzel. Bunun ikincisi yani burada illaki zina olmasa bile %50 %50'de iftira söz konusu i̇ftira olur. Buna karşı bir önlem noktası. Tabii iftira olabilir. Bunları dediğim gibi Nur suresinin 27-28'inde yine Nur 58-59'da Nur 30-31. Ayetlerde hem erkeğin hem kadının olur ki açık bir tarafları vardır. Görmesinler, bakmasınlar, tahrik olmasınlar, birbirlerine işve yapmasınlar olur. Bir de ne var? En güzeli bunu geçenlerdeki programların bir tanesinde de söylediydik. Nur 32-33'te toplumda bekar bırakmaz, dul bırakmaz, evli olmaları lazım. Kamunun görevi. Değil kamuya mi? Evlendirttirir. Ya. Evlilik çağına gelmiş olan gençleri veyahut da her ev kocasından ayrılmış veyahut da kocası ölmüş. Veyahut da tersi olmuş yani olabilir, eşi olmuş tabii. Yani ben kısacası eşi ölmüşleri dulları kamu otoritesine evlendirttirir imkan sağlar ev temin eder cehiz temin eder tamam mı onları asgari ücretten hayata bağlar maaşa bağlar ve böylece onların mağduriyetini giderir. Şey yapar, tamam o yol kapanmış oluyor orada. Öyleyse bak şimdi bu ayet doğrultusunda gördüğüm gibi bu kamunun emri şu anda gençler evdi, işti, okuldu vesaire 30-40 yaşlarına kadar evet. bekar duruyorlar. Ne yapıyorlar? Maalesef. Çok kötü. Zina ediyorlar mı? İhtimal. Anlatabildim. Zina etmiyorlarsa psikolojileri bozuluyor. Yine de toplum bozuluyor. Tabii ki yani. Öyleyse şimdi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu emre bak. Ya. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ilkeye bak. Ne evet. diyor? 32 Nur 32. Ve sizden eşi olmayanları. Evet. Tamam mı? Sizden. Ve evet. erkek kölelerinizden İslam'ın önce İslam geldiği zaman vardı. Başkalarının elinde Müslüman köleler varmış. Hı. Ve kadın kölelerine iyi olanları evlendirin. Onlar eğer neyse. Bunlar fakir ise Allah kendi fazlından onları zenginleştirir. Tamam. Malmül fakirlik var, onlar düşündürtülmez. Hı-hı. Bir Müslümana düşündürtülmez yani. Evet, evet. Evet. Komusandır yine Ashab 59'da bak Hı-hı. tuhafınıza gider. Yani şimdi Ashab 59'da direkt peygamber eşlerine muhatap alır. Ey peygamber eşlerine, kızlarına ve bugünden kadınlarına söyle. Üzerine dış giysilerden örtsünler. Tanınıp Hı. eziyet edilmemeleri için bu daha uygundur. Eziyet edilmemeleri ha, için. Bak şimdi evet. bu da dış elbise. Tabii. Yani tahrik etmeyecek. Şimdi bu ayetler indiği zaman özellikle Müslümanların Medine'de yani tuvaletler ev içinde olmadığından dışarı gece elbiseleriyle vesaire sağa sola hani Hı. tuvalet ihtiyacı falan gidiyorlardı. İnsanlık, orada evet. yani tahrikkar Hı. bir konumda olmamaları için tamam. bak önce nereden şey yapıyor? Evet. Yine deminki programın başında da Murtada dediğimiz gibi Nisa 34'te Er-ricali kavvamun alen nisa. Evet, erkekler kadınların kavvamıdır. Dış işlerini görmekle yükümlü insanlardır. Bunu şimdi erkek üstündüre getiriyorlar. Ne, alakası geç yok. Onları. Hiç yani alakası onlar yok. Geç yani evet, şimdi yani. Onlar erkek onlar geç yani. Şimdi evet. şey olarak burada toplumun evet. erkekleri toplumun kadınların tabii kavramıdır. Ki. Koruyucusudur. Evet evet koruyucu hizmetçisidir. Hizmetçisidir. Yani riskli işe gitmemeleri lazım. Allah'ın evet. ayetinden tabii. devamından bunu şey yapacağız. Bu ayeti inşallah kadın programı olarak Hı. özel bir program yaptığımız zaman inşallah şey yapar. Ve şimdi bak şimdi Ashab 32'de 32-34'teki olan pasajda ey peygamberin kadınları bak uyarı nereden başlıyor bak biliyor musun? Bizzat gösteriyor. Siz kadınlardan herhangi biri değilsiniz. Hı. Eğer Allah'ın korumasının altına giriyorsanız artık sözü çekicilikle söylemeyin. Tahrikkar bir eda ile. Yapmayın tamam. yani. Kırıta mırıta bunun yürümeyin şey yapmayın. Bak tamam. ya burada nereden başlıyor kardeşim? Peygamber eşlerine yani. Başlıyor. Şimdi bir kadın sululuk yaparsa birkaç erkeğin yanında evet. ne yapar? Davetkar bir şey pozisyon evet. oluşmaz mı? Oluşur. Cenab-ı Hak bak bunları da bu şekilde evet. şey yapar. Şimdi bütün olaylar nerede olursa olsun evet. Cenab-ı Hak burada ne yapıyor? Zinada yolları kapatıyor. Yolları kapattırtıyor. Kapatıyor. Evet. Yolları kapattırtırıyor. Bir de gözlerinizi kısın şeklinde bir İşte onu demiştim ya. Evet. Niye gözleri kırpacaksın? Yani bakarken şehvetli şimdi, şekilde bakın. Tamam. Şimdi evet. Müslümanlar da o ayetlerin Nur suresindeki hep erkekler kadınlar bölümüne dikkat ederler de erkekler bölümüne hiç. Ya o da aynı ayette, şey. Karşılıklı isteşlik halinde. Değil mi? Önce erkekler gözünü kısın. Görmesin, etmesin. Bilmem şu olur bu olur. Tabii. Neden? Nazar zinanın postacısıdır. Bakışla postacılık. Tamam işte arkası gelir. Bir davet oradan şey evet. yaptığı zaman arkasını İşaret arar. Falan. Onu evet. ayartmak için, onu yoldan çıkarmak için yani zinaya gidebilmek için işi takip ettirir. Onun için gözü kıstırtırır. Unutmayalım nazar zinanın postacısıdır. Postacısı. Çok güzel bir tabir. Böyle. Evet. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet. Şimdi tabii zina olunca bir de burada şeye Evet. Zina sadece Müslümanlıkta değil. Tabii diğer hani dedik ya insanlığın ortak, genelinde bu var. Akıllı. Şimdi Asur ve Babiller'de zinanın cezası var. Orada da şey var. Hammurabi kanunlarında mesela orada maddenin 129.'su, 130.'su zina ile ilgili. Ta Hammurabi kanunlarından. Eğer bir adamın karısı bir başka erkekle yatarken yakalanırsa onları bağlayıp suya atacaklar. Eğer kadının kocası yaşatırsa kral da yaşatacak. Kamuyla. Affederse mi demek istiyorsun? Eğer bir adam başka bir adamın babasının evinde oturan karısını zor kullanıp koynuna yatırırken yakalanırsa o adam öldürülecek, kadın özgür kalacaktır. Yani zorlu olursa evet. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'in Leviler bölümünde bak şimdi 20. bapta 10 ve 14. şeylerde tesniyede, yani yasaların tekrarı bölümünde yine yani Kitab-ı Mukaddes'te Yahudilikte öyle şey yapayım. Bu şeylerde kısacası geçmiş dinlerde de yani muharreflerinde bileceğim. Muharreflerde bile. Yani ortak akıl diyoruz ya. Bile, öyle diyorum yani. Değil öyle mi? Şey olarak. Ha. Öyle. Bunların da hep hiçbir toplumda bu hoş görülmemiş. Hmm. Hepsinde suç olarak belirlenmiş. Çünkü bu yani o şeycilerin şöyle evrimcilerin iddia ettiği bir bireysel bir olay değildir. Tamam. Şey, o yani onun çok bu sosyal bir olaydır. O. Evet. Cezaları da sosyal, tamam. Kamu bunun cezasını da bunda şey yapar. Ve onun için İslam dininde zinanın evet. da cezası vardır. Zinayı Nur 2'de. O tamam rejim mı? Konusunda biraz değinsin. Vaktimiz de az kaldı da kısaca eğer bu ceza meselesi var ya. Yanlış anlaşılıyor. Zinanın rejim cezası ile ceza şimdi, andıracağı şeklinde. Şimdi rejimi ben ayrı şeyim. İslam'da rejim diye bir olay yok. Rejim müşriklerin ceza şeklidir. İslam hükmü nedir? Bak yani? İslam'ın hükmünü ben size anlatayım. Onu şey yapalım. Bak zina eden kadın ve zina eden erkek. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Hemen her birini 100 kamçı ile kamçılayın. Onurlarını rezil edin. Yani. Bak Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dininde sizi onlara acıma duygusu tutmasın ve müminlerden bir grupta onların cezalandırılmasına tanık olsun. Şahit olsunlar. Tamam, herkesin İslam'daki cezası bu. Olsun. Tamam. Değil mi? Ha, rezil buradaki olmaları. Şey tamam. Hem 100 tane kamçı. Zaten bunu bu, bilen celde insan... diye geçer. Kamçı dediğimiz zaman yani deriden yapılmış kamçı demek. Tamam. Onunla kamçılayın. Tamam. Nasıl kamçılayacaksın? Toplum huzurunda kamçılayacaksın. Ha. Tamam? Bu cezayı biraz zaten o yola tevessül etmez değil mi? Bak önlem işte, bu da önlem bu da. Toplum içerisinde teşhir edilecek olursa bu böyle bunlar böyle bir rezillik yaptı diyecek olursa ibret olur. Ha bu ibreti olur ve evet. bunlar şey yapmaz. Neden? Dediğim gibi yansıması çok kötü. Tabii ki yansıması çok berbat. Tamam. Evet. Yansıması. Yani çok toplumu kokuşturuyor yani. Bu evet. toplumu kokuşturduğu için hani böyle şey yapar. Şimdi bir de burada şey var. Hani zina cezasıyla ilgili yanlış anlaşılan 3. ayet var zina şeyinde. Bak orada yanlış çevirilerden kaynaklanan zina edeni mutlaka zina eden erkekle evlenecek. Evet. Veyahut da bir müşrikle evlenecek diye çevirirler. O hayır, anlamda o demek değil. Değil tabii, mantıksız ha, bunu, o. Hayır, mantığı ortada koyuyor. Allah'ın hükmü çok net. Tabii. Bak zina eden erkek, zina eden veya ortak bir kadından başkasıyla evlenmiyor. Bunu o toplumu, bu bir haber cümlesidir. Teknik olarak. Vakayı ortaya okuncu koyuyor. Vakayı anlatıyor. Ha. Bakın. Şu anki toplumunuzda zina etmiş bir kadını ya zina etmiş bir erkekle evlendiriyorsunuz ya da bir kafirle, müşrikle evlendiriyorsunuz. Evet. Böyle bir olay var sizde. Bu vaka. Zina eden bir kadın da ancak zina eden veya ortak koşan bir erkekle evleniyor. Bak şimdi tamam. böyle bir olayınız var ve bu böyle bir evlilik kuralı müminlere haram kılınıyor. Müminlere haram. Bak ha, böyle bir bu kural. Bu müminlere haram. Bak ne kadar güzel. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Evet, yanlış anlaşılmıyor. Bu ayeti yanlış çeviriyorlar. Ha, çevir nedeniyle. Yani. Evet, çevir. Yani bunun kaynağı hocalar. Tamam. Bak görüyor musun? Nereden tamam. nereye? Yazıklar bunun kaynağı olsun. Tefsirciler. Bunun kaynağı fıkıhçılar. Bu ayeti yanlış çevirdiler. Evet. Bakın, bir mümin kadının zina etmiş bile olsa bir müşrikle evlenmesi, bakın, Bakara suresinin 221. ayetinde yasaklanmıştır. Allah haram dediği zaman bu ayetler. Tamam. Evet. Bu ayeti yanlış çeviriyorlar. Çok bu yanlış. Haber cümlesidir. Haber bunu topluma şey yapalım ve yani piyasada ne kadar Türkçe meal tefsir varsa bunu kontrol etsinler. Evet. Ve bu tip meal yapmış, tefsir yapmış hocalarımıza da bunu burada kardeşane rica ediyorum. Gözden geçirsinler. Nur suresinin 3. ayeti. Nur 3 değil mi efendim? Evet. Onu dikkat etmek lazım. Şeylerden. Evet. Evet. Şimdi burada bu konuyla ilgili bir iki not daha söyleyeyim. Hı. Vakit var mı birkaç dakika? Çok az kaldı. Bir dakikamız falan var. Şimdi bir de toplumda kadınların ve erkeklerin eşcinselliği vardır. Ha, o da çok önemli. Bak zina kapsamında şey yapayım. Eşcinsellik anomalidir. Hastalık. Patolojik bir olaydır. Evet. Anlatabildim mi? İslam dini bunlarla ilgili bakın erkeklerin cezasını, erkeklere ne yapılacağını Nisa suresinin 16. ayetinde. Hmm. Bakın sizlerden cinsel sapıklık eden iki er kişi hemen her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe ederler ve düzeltirlerse artık onlardan mesafeli durun. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul eden, çokça fırsat verendir, çok merhamet edendir. Evet. Erkeklerden bu tip şeyler, eşcinsellik yapanlar varsa onlar kontrol altına alınacak. Bunların tedavisi yapılacak. Bir yerde. Ve bir yerde, kampvari bir yerde bunlar uzaklaştırılıp normal rehabilite edilecek, normal düzeye gelince toplum içerisine alınacak. Lezbiyenlik de belki de. O da o. Şimdi lezbiyenlikle kadınlara gelince o da Nisa 15'te var. Ha, Nisa 15'te. Kadınlardan aşırılığa gidenler diye. Tamam, haydi, aşırı gidenler. Cinsel sapıklık edenlere kendinizden onların aleyhine hemen 4 şahit getirin. Şayet onlar şahitlik ederlerse artık o kadınları ölüm onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gereken yapmadıklarını bir hatırlatılıncaya kadar, yani ölünceye kadar diyeyim onu. Veyahut da Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde tutun. Yani onları topluma bırakmayın, tecrid edin. Yani bunun şeyi de daha güzel şekliyle, en güzel şekliyle öyle tesisler kurun, hastaneler kurun, bunları da tedavi edin. Bak, yaptıklarının, yapacaklarının hatalı olduklarını bunlara öğretin, işletin, bunları da normal bir insan haline getirin. O bir anomalidir, patolojik bir olaydır. Ne kadar insani bir çözüm değil evet. efendim? Çok onların güzel. Şeyi de budur. Yani bazı yerlerde yazdığı bir yok ateşe atılacak, ya yok öyle. Bilmem Lut kavmi gibi hiç. Şey yapılacak, yakılacak, edilecek. Veyahut da taş altından diri gömülecek. Yani bu tip şeyler var biliyorsunuz fıkıh kitaplarında. Öyle bir olay yok. Topluma kazandırın yani topluma bunları kazandıracak. İnsandır netice itibariyle bunlarda. Evet. Bütün şey mesele bu. Evet, bu konular çok güzel açılım oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim süremiz de doldu programı süremiz. Evet. Haftaya inşallah başka bir programda yapmak nasip olur. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Ağzınız sağlık. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, program süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.